God aften og velkommen til podcast nummer 36 med de gnævne filmnørder. Vi er i aften lidt i det lumre hjørne og vil kigge nærmere på en film, der om noget må siges at være en klassiker. Nå, men for kort at opsummere præmissen for podcastet, så prøver vi hver 14. dag at tage et lille kig på film, der enten er klassikere fra vores spæde barndom, det kan også være nyere film, vi mener er blevet lidt overset, eller for den sags skyld lidt uretmæssigt behandlet. Med andre ord, ingen film kan føle sig sikker. Jeg gør selvfølgelig ikke det her alene. Jeg har som altid mit helt specielle hold af stjernekrigere, fallers, rebeller og ornitologer med mig. Bestående af Gert Sørensen. God aften, Gert. God aften. Er du klar? Det er jeg. Du er frisk på noget? Yes. Lummert. Jeg har lige fået mine bukser på, så lad os sådan, sådan. Det er jo som det skal være så. Tak, tak for det. Glad for at ikke er på her. Perfekt. Og Christoffer Appelgaard. Yes, hello pretty pretty. Super, du er også frisk og klar og har bukser på. Og... Ja, fuldstændig klædt på. Klædt på til lejligheden. Ja. Sådan. Så vil jeg bare lade din fantasi leve vild. Lige præcis. Og sidst, Niels Hansen. Ja, bukser, tjek. Ja, bukser, tjek. Englevinger, tjek. Ja. Godt. Jamen, så er vi jo alle samlet. Ja, men det giver jo slet ingen mening, det her. Så Christoffer, vil du ikke fortælle... Ja. Lidt om... Ja, du giver ingen mening, Christoffer. Vil du fortælle om, hvad vi skal snakke om? Der er sådan en delay på her, det er jeg sikker på. Nej, nu skal du høre. Ja, vi skal jo se Barbarella. Og, skal vi se den igen? Ja, vi skal ikke se den igen, vi skal snakke om. Vi har set Barbarella, jeg behøver ikke lige se den igen lige med det samme. Men ja, og plottet i den her film, det er en ikke så fjern fremtid, og dog, altså jeg ved ikke... om vi nogensinde får den her fremtid. Men når møder vi den unge, friske og smukke pige, Barbarella, spillet af en meget, meget ung og smuk Jane Fonda. Hun svæver rundt i sit mærkelige rumskib og hygger sig egentlig, men en dag der bliver hun så sat på en meget vigtig opgave af jordens præsident. Find superforskeren Duran Duran, ikke The Band, og stop ham, inden han bruger sin farlige dødstråle på at udslette forskellige liv i galaksen. Denne rejse bliver ikke kun en opdagelse af de mærkelige og spændende ting, som galaksen har at byde på, men også en vækkelse af Barbarellas eget latente, højpotente og eksplosive seksualitet. Hold da fast. Perfekt. Før vi går i gang, graver fingre, nej. Hvem af jer havde set den her før? Det havde jeg flere gange. Var du den eneste? Jeg har aldrig set den før. Jeg har ikke set den, for jeg har kun set introsekvensen. Perfekt. Så vil jeg lige høre jer en af gangen. Christoffer, ja. Hvad troede du, den her film handlede om? I modsætning til, hvad den reelt handlede om. Hvad troede jeg, filmen handlede om? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg troede nok, at altså, jeg havde jo godt hørt lidt om den. Så jeg troede, jamen det ved jeg ikke. Jeg troede måske, den var sådan lidt mere... Jeg troede faktisk, det var lidt mindre syret, end det egentlig var. Jeg var lidt overrasket over, hvor syret var. Jeg troede egentlig, det var sådan en 60'er campy sci-fi undskyldning for at vise, hvad hedder hun, Jane Fonda i ikke ret bare tøj. Og det holdt egentlig også, men den var lidt mere syret og lidt mere mærkelig og anderledes, end jeg egentlig lige har regnet med. Og egentlig også sådan lidt mere våget, end jeg egentlig regnet med. Det må man sige. Hvad med dig, Niels? Havde du læst altså, godt op på den? Altså, jeg har læst... nogle af tegneserien tidligere, så jeg vidste lidt, hvad jeg gik ind til. Ja. Og jeg vil så sige, at tegneserien var bedre end filmen. Den var så også lidt mere, det var faktisk mere grænseoverskridende også, altså. Ja. Fordi hun kom ud for noget mere af tegneserien, end de vil vise dengang. Det må man sige. Nå, jamen, ja, jeg ved heller ikke rigtig, hvad jeg havde heller ikke set den før. Og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg havde forestillet mig, men ikke det, jeg så. Det var jo stort set en Ross Meyer film i rummet, og ja, det var ikke lige det, jeg havde forestillet mig, men spændende. Ej, var det. Ross Meyer, der har de altså lidt mere former, hvis jeg husker. De Ross Meyers, jeg tror, jeg har set... der er lidt mere... Faster, Pussycat, Kill, tror jeg nok, jeg har set. Ja. eller også The Valley of the Dolls. Det kan jeg ikke huske. Det en af dem har jeg i hvert fald set, og der er de har der sådan lidt mere curvy. Det må man sige. Det må man sige. Nå, Barbarella, det er jo en spændende film. Den er, ja, den er som du sagde, Niels, lavet over en tegneserie fra start 60'erne. Fransk tegneserie. En fransk tegneserie. Og det var vel også en fransk. Den har været i Heavy Metal bladet, tegneseriebladet. Jeg tror, den har været det i det, jeg har læst nogle af det. Nå, så det var sådan et panel, eller sådan en... Nej, det var sådan en 10-15 sider eller sådan noget. Det var et afsnit af hendes eventyr, at man fulgte. Okay. Men den er ikke med i den der, hvad hedder den, filmatisering af den der tegneserie? Nej, den er heller ikke, den er ikke fra Heavy Metal. Nej. Den har været i et eller andet fransk blad, som... Ja. Der hed V-Magazine eller sådan noget. Ja. Mm. De har jo nogle gange taget nogle tegneserier med, at de synes, at andre skulle læse også uden for Frankrig eventuelt. Altså. Okay. Heavy Metal-bladet. Ja, det er meget muligt. ja. Jeg må indrømme, jeg har ikke... Jeg har ikke læst så meget heavy metal, enten meget, meget sporadisk i 80'erne. Ja. Den er jo lavet af... Der var jeg for lille til at forstå, hvad fanden det var, der foregik i dem. Og det er nok også godt nok ikke at forstå så meget, hvad der skete i den tegneserie på daværende tidspunkt. Det var så selvfølgelig ikke lige den her, jeg læste. men heavy metal generelt er... Jeg tror stadigvæk ikke, jeg vil forstå, hvad fanden der foregik. Nej, det er syret. Den er jo lavet af en fransk mand, Roger Vadim. Roger Vadim! Oui, oui. Som var fransk instruktør og producent. Og det, man vil kalde en kursativ. Lige præcis. Og så er han gift med Jane Fonda. Og så mange andre. Ja. Mm. Så... Og det var nok også en... Jeg ved ikke om det... Hun havde jo været med i flere af hans film. Og jeg ved ikke om... Jeg ved ikke rigtigt, om det var en god film at få sin kone med i. Det ved jeg ikke, om det bare var mig, der er sådan lidt... Det kan være, at de har fået lov til at få det der ovl med hjem. det kan godt være. Men hans filmografi er jo stort set... Han er jo en fransk Ross Meyer-agtig klon, som laver lidt... Ja, men han er faktisk også, altså jeg var også inde at læse, han er sådan lidt nybølge-inspireret også, kunne jeg læse mig frem til. Okay. Og det synes jeg også godt, man kan se lidt i den måde, den er fortalt på, fordi at han er sådan meget, hvad skal vi sige, hun snakker meget sådan til kameraet for eksempel, direkte til kameraet og bryder den fjerde væg sådan flere gange, og det er jo sådan en del af den her, i hvert fald Godards tanke ved Nybølgen, det her med, at man må gerne vise publikum, at det er en konstruktion, man sidder og ser. Det er ikke et stykke af virkeligheden, det er et stykke, der er fiktionaliseret over virkeligheden. Og der er også sådan flere sekvenser, hvor der bare er noget musik, og hvor det sådan har sådan en poetisk karakter. Der er også nogle plothuller. Jeg ved så ikke om det er fordi han gør brug af sådan noget noget tidsforskydning eller om fordi der er sådan en som igen sådan en som Godard, han kunne godt finde på lige at hoppe nogle scener eller hoppe noget tid uden lige at fortælle publikum at nu hun der hopper også Jane Fonda hopper meget her i. Jamen det gør hun. Så det passer godt ind. Men det er det der også gør at den er sådan lidt, altså instruktionen er også lidt speciel. Jeg kan faktisk godt lide det der hvor hun sådan taler til kameraet. Der er sådan på et tidspunkt der, hvor hun er ved at bede hugge i stykker de der fugle, så siger hun, at det vil også være en too poetic a way to die, eller almost too a poetic way to die, eller sådan noget, siger hun. Og der er sådan flere steder, hvor hun sådan snakker til os som publikum. Mm. Så man bryder det der. Der er sådan nogle metafiktive træk, som man kalder det. Hun bryder det der den fjerde væg, og det er sådan lidt, det er jo sådan lidt nybølgeagtigt også, synes jeg. Så okay. Og så er der også det her med musikken og den der måde musikken er på, og også det der med den er jo ikke så plotdrevet filmen. Det er egentlig mere de her oplevelser og de her mennesker vi møder. Altså plottet er sådan lidt sekundært egentlig, synes jeg. Og det er måske også sådan lidt mere, det er mere det her miljø og den her, ja. Og men det er jo en undskyldning for at vise bagbryster et eller andet sted. Ja, noget af det er der i hvert fald. Jo, jo. Altså, men hvis man sådan sætter sig ned og lige kigger, hvad, nu, jeg vil sige, jeg tror ikke, jeg har set nogen af hans andre film. Nej. Men altså, det er sådan noget, hvad fanden var det, den hedder, Fire frække numser fik et gok, er der en af dem, der hedder. Det lyder som en klassiker. Ja, hvis Don også. Wang, eller hvis Don Wang var en kvinde. Det er også en klassiker. Altså, han har også lavet... Og for en god fidus. Gud skabte altså, kvinden. Han har også lavet... med meget, meget, meget, meget hotte Brigitte Bardot. Ja, som han også var gift med. Som han var gift med på daværende tidspunkt, vel. Okay. Ja. Så har han også... Okay. Og har været sammen med Catherine Deneuve også, hvis okay. vi skal afslutte okay. det. Ja. Han har, altså... Han kunne have fundet værre tøser, må man sige. Ja, det... han har en... han har også genindspilling af Gud skabte kvinden. Med Rebecca De Mornay. Okay. Men jeg synes det fedeste, hvis du læser hans Wikipedia side, så står der, at han har udgivet en biografi, der hed At hoppe fra stjerne til stjerne. Det synes jeg er mega sejt. Perfekt. Kære, du havde Han har ikke været gift med Anna Karina, vel? Nej. Gert, du havde set den her før. Ja. Hvornår så du den første gang? Åh, det er mange, mange, mange år siden. Jeg så den på TMC en gang. En af de der filmkanaler for rigtig, rigtig mange år siden. Ja. Den eksisterer. Og så købte jeg den på DVD. Ja. Mm-hmm. Uden at snakke om, hvad du synes om den nu, hvad tænkte du om den dengang? Jeg synes faktisk, det var ganske underholdende. Og det var sådan lidt det der... Jeg var inde i sådan en periode, hvor jeg godt gad at se sådan, at der havde nøgne damer. Lyst til at sidde og se sådan noget. Ja, men også sådan noget, sådan lidt mere, det gjorde ikke noget, en film var dårlig, bare den var skæv. Så kan du godt lide Battlefield Earth, fordi den er kraftig. Nej, jamen ikke så meget det, altså det var sådan, jeg sad, det var sådan meget, altså det skulle være sådan lidt mærkelig film i forhold til det, alle andre sad og så, ja. Sådan noget Tarantula og hvad hedder det, Top Hoopers Pod People, hvad fanden det var den hed, og alt sådan nogle lidt underlige genre gyser science fiction klassikere som ikke nødvendigvis behøvede at være gode, men mere sådan for at man kunne sige, så har jeg da det mindste set det. Ja. Og der falder den jo godt indenfor, altså det er jo en Det er jo en film, mange folk kender til. Jeg ved ikke, hvor mange, der har set den. Jeg tror rent faktisk, mange har set den efterhånden. Fordi der er jo meget, den er jo meget eksplicit. Der er mange nøgenscener deri. Jeg synes der stadig, den er sådan rimelig uskyldig. Jo, men... Ifølge dagens standard, så er den der sådan rimelig uskyldig stadig. Og man kan sige, at som ja, som Niels sagde, i forhold til tegneserien, der som stort set går ud på, at hun hopper fra planet til planet, fra alien til alien. Hun er jo det, de kalder lidt sådan en sexagent, altså det er jo det. Hun er jo det, at James Bond, han er sådan bare sådan, at man bare ikke siger, men det er han jo sådan set også. Mange af de informationer, han får frem, det er også, via han har været i seng med en, altså. Og det sjove er, at det minder, for mig, det første jeg tænkte på, da jeg så den her, det var... Det er simpelthen det kvindelige modstykke til Kirk i Star Trek. Ja. Han gør jo det samme. Ja, men der er så bare den ene forskel. Ja, han er mand. Nej, ja, det er selvfølgelig en vigtig forskel. Men jeg synes også, hun er jo meget sådan, hun er jo ikke, hun er meget underdanig her i. Hun er bare sådan, der hun er bare hvor hun møder... frigjort. Nej, men der hvor hun møder ham der første gang, ham der, der jagter børn, og det synes hun bare er helt fantastisk, at han jagter børn med en pisk. Det er ikke noget problem, ham der hvad hedder han, Hunter, eller hvad fanden han hedder. Om det er hans job. Ja, ja, ja, jo, ja, ja. Det er okay. Det, ja, ja, og han er meget behåret og sådan noget, men det har hun heller ikke noget problem med. Så siger han, at hun skal tage tøjet af, hun skal bare lægge sig, og så gør hun det. Altså hun er meget sådan, hun gør meget, hvad mændene siger, så jeg synes ikke sådan... Man kan sådan diskutere, hvem det er, der har kontrollen egentlig, synes jeg, den her film. Altså, jeg ved godt, at hun styrer den med hendes seksualitet, men hvem er det egentlig? Altså, det er jo også hende, der underlagt hendes egen seksualitet og drifter. Så det er ikke sådan, at hun tager kontrollen og styrer mændene og for at opnå det, hun har. Tror du ikke bare, at det er sådan, samfundet er? At jeg, som jeg ser det, så er det bare et samfund der i over 40.000, som bygger på kærlighed, og den der sexakt betyder ikke det samme. Nej, der, det er rigtigt, men den er også lavet i sidste 60'erne, ikke? Og det var jo måske bare en anden tid, ikke? Men altså, det er sådan, jeg synes, jeg fik lidt en følelse af, da jeg så den, at det var sådan lidt, at kvinderne stod til rådighed for mændene, ikke? Og så, men altså, okay, på den anden side, der bliver også vist, at hun også har en lyst, og hun har en seksualitet, og hun også får nydelse ud af meget af det, ikke? Så det er selvfølgelig også, ja. Altså, jeg så den lidt mere som sådan noget peace, love and harmony, et eller andet, at, like, ude i fremtiden, så bliver det hele styret af the man, og, yeah. og yeah. man har sådan blevet indoktrineret til, at man skal bare holde hånd med hinanden, og så er det det. Det tror du er meget ret i, Kjær, det der med også, fordi de snakker om i starten, at det, de siger til hinanden, det er love. Altså, det er jo make love, not war. Det er jo det, der går igennem hele filmen. Ja, det er sådan, at du sagde, keep it. Altså, jeg tænkte faktisk, jeg kom til at tænke på, faktisk flere gange kom jeg til at tænke på Demolition Man. Ja, fordi der går de akkurat det samme i. Så med det der idealiserede samfund, hvor der ikke er vold mere, der ikke er aggressivitet mere, hvor man siger det, fordi jeg siger det er peace and love, eller hvad de siger hver gang, ikke? Og også den der sexscene, hvor de sidder og rører ved hinanden der med hånden mod hinanden, der tænker jeg også på de der free seashells i... Ja, det er jo... Nej, det er rigtigt. Nej, det var hun for lokummet. Det er til toilettet, ja. Nej, de har sådan en på hovedet, hvor de sidder, tre meter fra hinanden og dyrker sex med hinanden. Ja. Ja, jeg tænker lidt på, at det var lidt, måske lidt inspireret af den scene her. Det kan godt være. Jane Fonda, hun er jo om noget pænt sød her i. Det må man sige. Altså, hun er jo virkelig drop dead. Jeg troede, at det var en af hendes første film, men det er det jo langt fra. Hun har jo lavet film i 8 år på det her tidspunkt. Jeg ved ikke rigtig, hvad... Det er jo ikke en, men... Altså, nu når man sidder og kigger på de film, hun har lavet, det er ikke sindssygt mange af hendes film, jeg har set. Og alligevel så... Nej, men det er altså... Det er gammel film, skal jeg sige. Det er gammel film, men jeg synes, at hun er kendt. Og det er meget sådan noget drama og komedier og sådan noget. Jeg synes, hun er en kendt skuespillerinde, men jeg synes ikke rigtig, jeg kender så mange af hendes film. Nej, men seriøst, det kan også være, fordi jeg ikke er... Sådan ned i dag, jeg ser 9-5. Ja, altså... Dolly Parton er værd, altså nu må jeg lige... Jo, ja, altså... Ej, men en af de gamle, eller en af dem fra 60'erne, at der er værd at se, som også er, som faktisk er rigtig god. Det er Cat Ballou. Cat Ballou, ja. Den western-komedie. Den har jeg set. Så, ja, den synes jeg holder stadigvæk. Jeg så den igen for ikke ret lang tid siden. Altså, jeg fik da lyst til at se noget mere med hende, må jeg indrømme, fordi jeg synes virkelig, hun er så sød og charmerende, og jeg bliver nærmest sådan helt, altså, nærmest helt forelsket i hende. Altså, hun er bare rigtig sød heri. Hun kunne være rigtig irriterende heri, men hun var bare rigtig, rigtig sød heri, og hun var bare, det var også det, der gjorde, at man sådan set egentlig kunne holde ud og blive med at se film. Det var, hun var med, synes jeg, fordi hun var så smuk at se på. Mm. Ja, og hun var jo hun var relativt ung. Hun var 31, da de optog den her, så ja. Så klart se nogle af hendes tidligere film, hvor hun... er der andre, hvor hun smider lige så let påklædt som i den her, så... Altså, nu snakkede vi jo om instruktøren før. Han også havde været, han også havde været gift med, hvad hedder hun? Brigitte Bardot. Ja, lige præcis. Og hun er jo i hvert fald også rigtig smuk, og rigtig smuk i Le Mépris, hvis man ikke har set den. Eller Contempt, som den også hedder. Men må jeg så sige noget? Der ligger hun nøgen på sådan en guldtip på et tidspunkt. Den scene kan jeg et eller andet mærkeligt godt huske. Jane Fonda holder sig bedre. Ja, det må man sige. Fordi Brigitte Bardot, hun ligner en gang sur dej, der er stukken af. Ja. Nu har jeg ikke set hende i dag. Nej, men der er værd med at ødelægge minderne, Christoffer. Jamen, jeg har minder. Jeg vil altid have minderne. Ja. Jeg kan altid sætte content på, hvis det går galt. Ja. Det sjove er jo, at tegneserien, som Barbarella er lavet over, der var Barbarella-figuren inspireret af Brigitte Bardot. Jamen, hun har også... Jeg synes også, Jane Fonda har sådan lidt Brigitte Bardot over sig, den her. Hun ser faktisk... Altså, det snakker Maria om. Hun ser meget sådan fransk ud, mere end hun ser amerikansk ud. altså, ja. Hvis I ved, hvad jeg mener. Jeg ved ikke, jeg kan ikke forklare det bedre. Men hun ser sådan mere fransk ud, end hun ser amerikansk ud, synes jeg. Ja. Hun er sådan meget elegant på en måde. Jeg ved ikke, ikke er amerikaner ikke er elegante, men europæer har noget andet over sig. Nej, jeg ved ikke. Jeg kan ikke forklare det her. Nej, men det er rigtig nok. Godt. Altså, vi snakkede sidste gang om, at Speed Racer, den var crazy. Den havde en crazy handling. Og den er bad shit crazy. Den er, jeg var fuldstændig, jeg ved ikke rigtigt. Der var flere gange, hvor Helle, hun sad på sofaen ved siden af mig og læste eller sådan et eller andet. Flere gange kiggede hun op og spurgte, om jeg sad og så porno. Og jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle svare, fordi det. Det er i hvert fald sådan noget soft porn og så, fordi den er meget sådan, altså den er meget sådan, den er jo sådan helt, det er jo sådan en lystspil, ja, det? Den er jo fuldstændig sindssyg, altså den handling der, den... Men jeg tænkte også på, universet egentlig er meget sådan en, altså man kunne godt forestille sig sådan en som Tarantino lavede remake, ikke? Fordi den er sådan meget sådan kids og exploitation-agtig samtidig med de der fuldstændig vanvittige tanker, ikke? Ja. Og sådan meget metafiktiv, som vi snakker om det her med, også i starten, da hun... den der fuldstændig fantastiske start, hvor vi bare ser hende klæde sig af lige så stille og roligt. Der styrer hun nærmest teksten. Altså når hun slår håret ud, så flytter teksten sig og sådan noget. Det er jo også det der metafiktive træk. Så man kunne godt forestille sig, altså det er sådan meget Tarantinosk. Tarantino er jo også meget, meget metafiktiv. Ja. Jamen det sjove er jo, at de har flere gange i løbet af årene planlagt et remake. Og senest i 2008, hvor... Robert Rodriguez kom ind over som instruktør. Og det havde sgu været spændende. Jeg ved ikke rigtig, hvordan han... Altså... Jeg synes, helt ærligt, jeg synes, det ville være synd at genindspille sådan en film her, fordi noget af charmen ved den, jo, det er jo fandme, at den er så kitschigt, som den er. Ja, den er og, så 60'er og, også, altså. Hvad siger du? Og den er så 60'er. Ja, altså. Og den er dårligt lavet. Der er sådan lidt Star Trek over den, jo. Altså, og ting giver ikke en skid mening, og handling er sådan lidt, vi hopper fra sted til sted og sådan noget. Ja. Hvis du skal, så lave en eller anden, en hyldest til den, med en moderne, fordi hvis du laver noget, hvor de ligger og ruller rundt på sådan en bjørneskin, jo, iført sølvtøj, så vil folk bare slukke. Og synes, det her, det ser sgu mærkeligt ud, det gider vi ikke. Ja, og fordi du forventer noget helt andet i dag, end du gjorde dengang, eller... Og det var også... Den her var jo så også en fiasko dengang. Ja. Altså, det de havde påtænkt, var netop at lave et rigtigt remake, altså ikke lave en genindspilning, altså lave den en ny fortolkning i... han ville netop ikke lave den, hvor det så ud, som om det var optaget i... at det var kulisser, og det var optaget i studie. Nej, men så er du igen ude i sådan noget, hvor, altså, der har jeg sådan lidt den her, ikke? Hvorfor? Fordi der er ikke en eller anden kanonhistorie, der ligger gennem der noget, som du kan følge. Altså, det er en undskyldning for at få folk til at rulle rundt i, altså, nøgen rundt, ikke? Og det kan man gøre på så mange andre måder, og du behøver ikke at pakke det så pænt ind i dag. Altså, jeg tror også, bikini bandits og sådan noget, ikke? Det gør fint, sådan noget, og så skal han bare lave en af dem. Men det sjove er, som du sagde tidligere, at du havde den periode, hvor du godt kunne lide kitsch, og jeg tror aldrig, at de har vokset fra den, altså fordi film som dem her, synes jeg er rigtig, rigtig sjove at se. Jeg ved ikke, om de er sjove at se to gange, men jeg kan godt lide at se sådan nogle film her. Jeg kan godt lide at se The Original Series af Star Trek, fordi de netop er så dårlige, og man kan se, at det har kraftedeme aldrig været en sten, det der, det er pakmaché, og det er en mand med en mask på, og det, der er bare et eller andet naivt godt over sådan noget her. Jeg siger heller ikke, at jeg ikke synes om. Nej, det er netop det, jeg siger, at jeg synes, det men jeg ved bare ikke, om den stadigvæk fænger ved masserne, altså om størstedelen af folk i dag vil kunne ligesom... lide sådan noget. Altså den har jo en charme, ikke? Altså, jeg tror Gerard ret i det, vil altså et remake vil næsten ikke kunne lade sig gøre, fordi det den har, det er den er så tidstypisk. Altså den er så 60'er. Den er lavet en helt anden tid, ikke? Og det vil du bare ikke, det vil bare virke kunstigt, hvis du skulle prøve at skabe det i dag, og du kan jo ikke lave, altså du ville jo sidde med en forventning om at de lavede noget lige så crazy, og det vil man ikke kunne i dag, fordi det ville virke for tænkt. Allerede dengang var den jo sådan set bagud filmen, altså den er for 68. Den er lavet i Frankrig. Og det var dengang, der var det store studenteroprør i Frankrig. Ja. Og allerede dengang har de jo ikke rigtig kunne se noget i den heller, altså. Det er jo en, der er vokset sidenhen, hvis man kan sige det, ja, om den, altså. Det er jo ikke en, der, som Gert sagde, det var ikke nogen succes dengang heller. Og det var men netop, den... fordi den fangede ikke, det var ikke blomsterbørns tid mere, lige på det tidspunkt af Frankrig. Nej. Den var jo også, altså, Star Trek var jo startet, altså, de var jo startet på at lave de store, episke stjernekrigs fortællinger. Og jeg ved ikke, om den bare faldt lidt uden for at være lidt for komisk, faldt på halen. Det er jo det, der er problemet. Den er jo knap nok sjov. Ja. Ja, altså, den prøver lidt en gang imellem, men du ved, det er sgu ikke... Altså, i bund og grund er det jo ikke en særlig god film, som sådan. Men det, der er med den, jo, det er, at den er netop rigtig 60'er-agtig, hvor mange af de film, der ellers var på det tidspunkt, er meget, måske sådan lidt tunge og lidt kunstneriske. Så hvis du skal gå tilbage og kigge sådan noget, ja. Og den her, det er bare en masse glade farver, og du er ikke sådan lidt, alle kan sgu være med. Og den er lidt uskyldig og lidt dum, og så er det bare det. Ja. Og det er jo okay. Men det er jo også, altså den er jo bagud, som du siger, også i den forstand, at 2001 er lige om hjørnet. Jeg ved faktisk ikke, om den udkom før eller efter 2001, den her. Men 2001 er jo sådan, hvad kan man sige, det er æren for en ny sci-fi måde at lave sci-fi på, ikke? Altså, hvor det virkelig, må man virkelig prøve at gøre det, ja, mange på bedre ord, realistisk, ikke? Altså, Kubrick arbejdede sammen med Arthur C. Clarke og med NASA om at få den så realistisk som overhovedet muligt, ikke? Så det er jo et helt andet bud på, hvad en science fiction film kan være, end den her. Men altså, jeg ved ikke, hvem der er inspireret af hvem, men det der psykedeliske farver er der også en del af i den her film, og jeg ved ikke, om 2001 er inspireret, eller om den her er inspireret af 2001. Jeg ved ikke, hvorfor der udkom først af de to. Det ser ud som om, at 2001 kom i april i USA, og den her kom i oktober i Danmark, så de skulle nok komme til nogen på samme tid. Ja. Og det sjove er jo, at det er ham, der har været med til skrivemanuskriptet her til Barbarella. Han har jo arbejdet sammen med Kubrick tidligere i Dr. Strangelove. Det er Terry Southern. Okay. Men han var jo så ikke med på 2001. Jeg kunne ikke lige se nogen Kubrick. Nej, det var heller ikke det, men han var også med til at lave, han var jo med til at lave Easy Rider også, jo. Det var også en meget tidstypisk film. Som bare holder bedre end... Men jeg tror, du har ret. Jeg tror faktisk, du har ret, Niels. Der kommer et brud der mellem det fjollede og Let's Make Love og bla bla bla, til hvor man er på vej over i 70'erne. Altså, Easy Rider, ligger, det er 69. Den ligger lige på kanten mellem 60'erne og 70'erne, ikke? Og når man kommer over i 70'erne, så bliver alting sådan... Så bliver ting mere dystert og mere alvorlige og mere deprimerende og mere sådan tankevækkende. Og så kommer vi til sidst i 70'erne igen, og så kommer Star Wars, så kommer der lidt en ny bølge igen, og så kommer vi igen sidst i 70'erne med Alien, og så er der igen, altså så går den igen lidt den anden vej op i 80'erne, og så altså så den kører lidt frem og tilbage der med, om det skal være hvilken måde sci-fi ligesom skal udarte sig på. Det der i slutningen af 70'erne, der ser de jo tilbage igen, altså. Ja. Alien ser jo tilbage til de der monsterfilm fra 50'erne. Ja, det er jo totalt The Thing. Star Wars, altså. Det er jo alle de der serials fra 30'erne. Ja, altså. Så. Men var der andre end mig, der tænkte på Bamse på Månen, dengang I så den her? Ja, det var faktisk ikke. Jeg tænkte på Crash-tv-serien. Crash! Den var ham, der... hvad er den hedder? Han er faktisk stadigvæk skuespiller. Du kan faktisk se den på, jeg var inde og prøve at se det inde på det der, hvad hedder det? Bonanza. Er det ikke Lars Rante, der var med i den? Jeg tror faktisk, det var ham, der var drengen. Det var Lars Rante, ham der spillede Rose Sprogø i Dirk-filmen. Okay. Det tror jeg. Den kom jeg til at tænke på nemlig, for den, de mindede faktisk rimelig meget. Chris, ja, der var hans værelse flyve ud i universet, ikke? Ja. Han havde sin lampe til at styre med. Så bruger han bruger sin arkitektlampe til at styre den med. Perfekt. Og det var fantastisk, fordi det var sådan nærmest sådan en dansk Doctor Who. Var den dansk? Ja. Ja, det var en dansk Doctor Who, ikke nærmest, eller sådan lidt Doctor Who-agtig, synes jeg også. Den kan jeg godt huske, den sag. Men jeg tænkte på Bamse på Månen, fordi Bamse, også jeg siger, noget af det første Bamse, Bamses billedbog, det hed det så ikke, Bamses hus, eller hvad det hed i starten, hvor han bare var inde i det der mærkelige hus, og hvor der sådan skete mærkelige ting, og Bamse, han gik sådan ind i væggen, og sådan, og det var meget mere syret. Altså det her, det var også meget... Fuck, altså det starter jo allerede i starten, da hun render rundt i det her forrede rumskib, der snakker til en, og

Men altså, men den starter jo allerede, og man tænker, nå, hvad er det, og nu rundt i det her rumskib, og hun, vi starter med, at hun er nøgen over for ham, præsidenten, ja, nå, det er lidt mærkeligt, altså. Og så kommer vi ned på... Det gør ham ikke nogen, at hun er nøgen. Nej, nej, det skal hun ikke tænke på. Så kommer vi ned på den der planet, med de der meget mærkelige børn, og det der dyr, der smiler, imens den trækker dem afsted på ski, og det er nærmest sådan en, det er nærmest sådan en rokke, der smiler. Altså, der var jeg altså bare, allerede der var jeg bare freaked out. Det er sådan lidt Children of the Corn, The Shining-agtige tilstande, vi kommer ned i. Altså, det der, den der mærkelige grønne dyr der, den kan bare give mig meget, det der smiler. Jamen også de der dukker der, som skulle hen og spise hende, altså det er jo et eller andet. Jeg synes, de der dukker, jeg synes, de var mega fede. Ja. Jeg synes, de var sådan rimelig creepy. Og så synes jeg, det var så fedt den gang, at hun bliver reddet. Så kommer ham gutten bare ind, og så sparker han det bare lige til siden. Du skal bare lige få det. Du skal bare lige skubbe lidt til, så vælter de jo. Og så kan de ikke gøre mere. Jeg synes, det var meget fedt. Det kunne hun ikke gøre. Hun kunne ikke gøre noget. Nej. Og jo lammet af frygt. Men det fede er også bare, så kommer de der ind, så pisker de bare de der børn, så bliver de bare gænget op, og så bliver de bare sendt afsted, de der børn. Og vi får aldrig at vide, hvorfor de der børn er så onde. Men det er sådan lidt et tema, at børn er onde deri. Der er et senere tidspunkt, hvor der også er nogle onde børn. Jeg kan ikke huske det. Kan I huske det? Jeg mener bare, der er sådan nogle onde børn senere også. Ja, det er der, hvor hun kommer ned i det der mærkelige rum der, hvor der er sådan en masse mærkelige ting. Og så sidder der sådan to børn også og snakker om, at de vil lege med hende og sådan noget. Det kan være, at hele filmen er sådan en slags skjult reklame for prævention. Jeg ved ikke, altså børn, jeg ved ikke... Det tror jeg ikke. Jeg ved ikke, om der er sådan en eller anden kommentar... Meget skjult. Jeg ved ikke, om det er en eller anden kommentar med, at sex giver børn, og det... Ja, og lad være med det. Fordi jeg vil sige, filmens start er ikke en, der giver lyst til ikke at have sex. Nej, det er simpelthen rigtigt. Barbarella er faktisk den første tegneserie, der er lavet om til en film. Sejt. Buck Rogers og Flash blev lavet om til tv-serier. Ah, okay, ja. Hvad med, nej, sci-fi tegneserie. Okay. Fordi vi har der far til fire i dag. Ja. Sci-fi tegneserie, der er lavet om til, til film. Ja. Og det synes jeg sgu er meget sjovt. Fordi, jeg kunne ligesom vi snakkede om sidste gang. Lige nu, jeg tror, der kunne være et eller andet sjovt ved at læse den her tegnefilm nu. Altså det, jeg ved faktisk ikke, om den er udgivet, fordi det ved jeg ikke. Den kunne jeg godt have lyst til at læse. Det er ligesom Speed Racer sidste gang. Der er et eller andet over det. Sådan noget. Det ser ud som om tegneserien er kørt fra 62 til 64. Altså hvis tegneserien er lige så sindssyg, altså så vil jeg sige, så kunne jeg godt finde på at læse den også, fordi at den her er så sindssyg. Det er så sindssygt. Man tænker sådan, hvorfor en hæsrus i et kollektiv har de fundet på den her historie? Altså det er virkelig, der er virkelig nogle sindssyge ting. Altså det der med at ja, der er bare nogle sindssyge ting. Vi kan prøve at komme ind på dem senere, men der er nogle sindssyge ting. Altså tegneserien skulle være værre, vildere. Kan man også vildere, no? Man ser mere, hun bliver udsat for mere i den. Ja. Definere udsat. Tænk dig til det. Byen de rejser til er opkaldt efter Sodoma og Gomorra, og det kunne der jo være en god grund til, ja. Fordi der er der visse referencer undervejs. Ja, ja. Altså, men kan I forklare mig en ting? Jeg ved ikke, om det er mig, der har sovet. Er det maskinen? Nej. Det er det der fly styrter ned. Okay. Hun har lige været på planeten med ham der jagter børn og meget meget behåret. Ham der, jeg kan ikke huske hvad han hedder. Vi kalder ham Powers, Austin Powers. Ja, Austin Powers, ja. Og så kommer hun op i rumskibet der, og hun siger thanks for everything. Og så rumskibet flyver lige et par meter op i luften, og så siger den, I was repaired backwards. Og så styrer den ned. Ja. Og så siger de alle sammen, welcome to Sogo. Ja. Og i starten har vi lige fået at vide, at hun ikke er taget til Sogo, er det ikke rigtigt? Hun er taget til en eller anden planet for at lede efter det. Tai-chi, eller hvad delen de nu kaldte den, sådan et eller andet. Choi, eller et eller andet. Hun tager til en eller anden, jeg kan ikke, det finder jeg er på. Er det ikke, fordi hun kommer ned i planeten? Er det ikke, synes jeg, er ligesom opfanget, eller hvor jeg væk der? Jamen, jeg synes bare, det er mærkeligt, fordi lige pludselig så kalder alle det bare Sogo, og så er det sådan, det er sådan newspeak, fordi så er det ligesom om, jamen det har aldrig heddet andet end Sogo. Og så når vi sådan, så spoler tilbage, så kalder de planeten noget andet i starten. Jo, men det er byen, der hedder Sogo. Okay. Altså, planeten hedder det der Try... det kan jeg ikke engang huske længere. Okay, men hvorfor hun så... Nå, hun snakker bare om i starten, synes jeg, hun var landet forkert og sådan noget. Jo, men det var fordi, hun skulle vist have været landet i... Skulle hun ikke have været landet derovre i byen? Hun skulle have taget fat i ham der. Ja, hun styrte ned på grund af de der... Ned. Tau Ceti hedder byen, eller planeten. Ja, hun styrte ned på grund af de der magnetiske forstyrrelser. Ja. Ja, i hendes nærmest superheltedragt. Ja. Det er fantastisk, at hun har den der lille kappe bagpå. Det er også, ja, det, den, jeg har aldrig rigtig forstået. Det er en dejlig lille touch. Især når hun ikke flyver. Nej, det er da bare sådan for at sådan statuere, hvor superheltig kvindens seksualitet er. Via en kappe. Jamen, og det ved jeg, det er sådan en lille fimset kappe. Det er bare sådan en lille bitte en, der sådan hænger sådan lidt op på ryggen. Så det er sådan ligesom sådan en supergirl, der har mistet hende. Det er fordi, hun ikke er helt... hun er ikke helt top-level. Vi har jo også set i The Incredibles, hvor det går, når folk de har kapper. Lange kapper. Ja, det er rigtigt. Vi er suget ind i... No capes! Ja. No capes! Duran Duran valgte jo deres navn, altså gruppen, bandet, valgte jo deres navn ud fra den her film. Og det er da, det er da en cadeau, må man sige. Det er da... Især når man ser, hvem det er, der spiller Duran Duran. Han er godt nok en nar. Men det synes jeg, det er fedt. Jeg kan godt lide ham der, Duran Duran. Den der lille pude, han havde med de der mærkelige sådan... det var nærmest sådan en trekant med sådan nogle etage på maven, der fik ham til at se helt vildt fed ud. Og så havde han sådan en gennemsigtig, meget, meget... Jeg tør næsten ikke sige det, men lortebrun gennemsigtig plastikskjorte på. Ja. Og det er så nærmest, altså, og jeg lyver ikke her, jeg synes, det ligner lidt en stomipose. Men det, altså, det er så bare mig. Nå, men det er rigtigt. Jeg tænkte på, at den gennemsigtige, den her, sådan det rent faktisk er hans hår og hud, man kan se inde bagved. Ja, det eller tænker det, jeg nemlig også. Huha. Sophia Loren, hun takkede nej til rollen som Barbarella. Og det forstår jeg ikke. Det forstår jeg ikke. Hun ville have fyldt det meget godt ud. Hun ville have så var den gået mere over i Ross Meyer land. Ja. Hun lidt mere købe. Jeg synes nu, at jeg kan ikke forestille mig andre i den hovedrolle end hende. Nej, det... Hvad er jeres? Jeg tænkte, det her det er jo et godt tidspunkt at snakke om, om klassiske sci-fi-film. Og hvad er jeres... vi har været inde på det lidt. Det med, hvad er jeres holdning til opdateringen af gamle film? Altså, man kan se lidt... George Lucas har gjort det med Star Wars, og har jo fået generelt god respons for det. Mm. Og generelt, ja. overvindende god respons. Men i hvert fald de tre film, han lavede, eller han har jo kun lavet tre film. Nej, det er mere det, for eksempel, et godt eksempel er Star Trek. Mm. Den første serie, de lavede, er lige kommet ud, eller lige nogle år siden kom den ud på Blu-ray, hvor de valgte at friske lidt senere op. De har tegnet skibet op igen, de har tegnet nogle planeter op igen, givet den lidt bedre farver og lidt hister her. Mm. Og det ser skide godt ud. Mm. Hvorfor er folk glade for det, og hvorfor hader de George Lucas for det, han har gjort på Star Wars? Det er de ikke, var de ikke tilgængelige, de her? Jo, begge dele er tilgængelige på Blu-ray, så man kan vælge... George Lucas fik på nakken af for, ja, man kan vælge... Jamen, der er også, altså, der er også forskel. George Lucas har jo inde og pille medaljer af folk, fordi de sad på højre side af uniformen, og de burde sidde på venstre side. Ja, fordi at det venstrearmede folk, eller sådan et eller andet pissegård, det er jo fuldstændig sindssygt, det han havde gang i. Jeg har ikke andet at lave. Ja. Jeg synes generelt, det er noget fjollet noget at gå ind og sætte ting ind i film, bagefter, eller tv-serier for den sags skyld også, jeg kan også sige, om det ser lidt bedre ud, hvis nu vi laver nogle ekstra planeter og sådan noget. Men for fanden, lad det nu bare være. Mm. Ja, altså jeg har sådan lidt, nogle ting er fine at genfortolke. Altså Battlestar Galactica, synes jeg, var ganske udmærket. Jeg synes, det første virkede som noget meget dateret fjernsyn. Men jeg synes sgu ikke, der er nogen grund til at gå ud og så tage sådan noget her, og så give hende et lysvær, eller hvad fanden det er. Det passer ikke ind, og det ser altid mærkeligt ud. Men hvor går... Alt værre set i hvert fald ser underligt ud. Hvor går grænsen for, hvad man skal have lov til at... ikke bare opfriske, men også genindspille. Altså, man kan jo sige meget, men altså, det nye Star Trek-film, for igen at snakke om Star Trek, synes jeg sgu er en ganske godt ud, selvom der ikke er meget Star Trek over den, så synes jeg, at det er fedt, og jeg har ikke noget imod, at de prøver at lave nye af dem, men hvor går, altså... Men der er jo også forskel på, at tage noget eksisterende, og så opdatere med nye effekter, og nye lyde, og nye stemmer, som Lucas har gjort med Star Wars, og så lave noget i samme univers, og det er jo lige det, man har gjort med Star Wars. Altså, hvis man tog og lagde nye effekter på den her film, så ville den blive fuldstændig ødelagt, fordi en del af charmen med den her film, det er jo de her gudjammelige effekter, hvor de sådan skyder på et eller andet, og så går der lige et par sekunder, og så går der lige et par sekunder mere, og så springer det i luften. Mm. Og så kan man se bagefter, at de tager og bruger det samme klip igen, og så springer det også i luften. De har ikke engang opdaget det klip. Så det er jo en del af charmen med det, så det vil jo ødelægge det fuldstændig. Yeah. Så jeg synes, der kan man da lave en, hvad kan man sige, en definition, der hedder: jamen, allerede eksisterende værker skal man, synes jeg, generelt prøve at holde sig fra at opdatere, fordi at film er også et historisk dokument, eller et historisk, ja, hvad skal man sige, empiri på en eller anden måde. Det siger også noget om tiden, det er lavet i. Så gå ind og pille ved det, er også lidt at ødelægge noget, man skal lade være med, altså noget historie på en eller anden måde. Men det, altså, i bund og grund, så er det jo det samme, som man kan ind og farvelage sort-hvid film. Ja. Ja, altså, det er sgu lidt mærkeligt. Det er lidt mærkeligt. Altså, for eksempel, der findes en farveudgave, er det ikke... er det Casablanca, man har lavet en farveudgave af? Det tror jeg, det er, faktisk. Det tror jeg ikke, jeg kunne holde ud og se den, vil jeg så sige. Fordi den er bare så... Altså, den er sort-hvid, og den er så ikonisk et eller andet sted, at sådan noget skal man lade være med. Ja. Altså, det er fint at friske det op, ja. Jeg synes for eksempel sådan som Evil Dead i de sidste udgaver af det, der kan man jo virkelig se, hvordan ting er klippet ind. Så meget har de frisket op uden at lave for meget om i det, og det synes jeg egentlig bare er en del af charmen af sådan en film. Altså, du har renset billedet, så du kan se, at månen den er klippet ind over hytten og sådan noget. Ja, altså der er jo ikke noget galt i at restaurere ting, sådan at de ser ud som de gjorde i biografen, eller måske nej, de skal se ud som de gjorde i biografen, eller... Ja, det er jo en svær diskussion, fordi i nogle tilfælde kan man så sige, på den Fincher går ind og laver farvekoden en lille smule op på 7, sådan at han får den til at se ud, ligesom den gjorde i nogle biografer, men ikke i alle biografer. Og det er jo selvfølgelig lidt en svær diskussion, men det synes jeg også er i orden. Det synes jeg også er i orden. Altså, man skal ikke gå ind og så sige, jamen ved du hvad, det var rent faktisk Gwyneth Paltrow, der var morderen, ja. Altså, det er sådan noget, spoiler. Ja, ja, men eller endnu, altså noget også er slemt, ikke, at gå ind og ændre lydene, for eksempel, er virkelig også noget, der får min tær til at krølles, det er, at man har ændret lydene i, for eksempel i den nye udgave, eller den nye restaurerede udgave af Terminator, der har man ændret lydene sådan, at hans store gun nu lyder som en pistol, der har fået en lyddæmper på, eller man går ind og fjerner alt grain fuldstændig, fordi at det er jo det, der er så smukt ved gammel film. Det er jo, at det er optaget på film, og det er derfor også selvfølgelig har masser af korn. Fordi film skal have korn. Ja. Og det er derfor, man køber en Blu-ray. Det er for at kunne se noget, der ligner film, og ikke noget, der ligner et videospil. Det er i hvert fald bare min holdning. Mm. Godt. Jamen, det var godt. Jeg synes, vi skal bevæge os over i retning af nogle clips. Kommer vi til at snakke om Dildano? Vi kommer til at snakke om Dildano, bare roligt. Kommer vi til at snakke om det fantastiske klaver? Ja, Ja. Det gør vi også. Godt, jamen så, let it rip. Christoffer er klar, tror jeg. Godt. Ja, altså den her film har jo faktisk ret, jeg synes den har fantastisk mange mindeværdige øjeblik. Det er ikke, som du selv siger, det er måske ikke nogen fantastisk film, den har godt nok nogle øjeblikke, som man ikke lige sådan glemmer igen, hvor man tænker, okay, det er fandme mærkeligt fundet på, det er sgu alligevel interessant fundet på, det der, det er lidt anderledes fundet på. Et af de øjeblikke, hvor jeg bagefter sad og tænkte, what the fuck, var åbningsscenen, kan man sige, hvor vi til den her dejlige baggrundsmusik ser Jane Fonda afklæde sig sin rumdragt. Og det tager 5 minutter eller sådan et eller andet. Og det er ganske, alle film skulle starte på den. Ganske fornøjeligt. Og jeg tænkte, hold da fast, det var en god. Jeg sad også, altså mens jeg sad og så den, skrev jeg på Twitter, og at alle film burde starte på den her måde. Men bagefter så jeg tænkte, hvorfor? Men på den anden side, hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Nå, men nu har han, og hun vil være nøgen, jamen så skal man da bruge hende for helvede. Lige præcis. Fordi det var, hold da fast. Meget, meget. Også ikke en intro til Skyfall, hvor Adele, hun afklæder sig ganske stille og roligt. Var hun ikke? Mens hun synger sangen. Men ja. Lad være med det. Ja. Ja, nej, den tror jeg bare, vi springer lidt henover. Okay. Jeg synes også, at Adele er meget sød et eller andet sted. Ja, Adele er meget sød. Hun snakker som en håndværker, men ikke den noget galt i det. Det er måske også der, hvor hun kommer fra. Ja, jo, men det er sjovt at se. Hun ser ud til at være en sød lille britisk pige, ja, men hun snakker godt nok som en... Det er også det, man godt kan lide ved hende. Blanding mellem en værftsarbejder og en ishockeyspiller. Altså, det er godt nok... Helt ekstremt. Når man ser hende der til Oscarshowet, hvor han ikke lige snart hun åbner munden, så det er, nej. Og det er sjovt, hun kan synge så flot, ikke? Og det, ja, nej, godt, det var en helt anden snak. Så har vi den her, som vi har været inde på. Just a minute, I'll slip something on. Don't trouble yourself. This is an affair of state. Det vil jeg til at bruge noget oftere. Nej, bare... Det ja, når du video-chatter med nogen, der er nøgne, eller ja. Når du med Gert, så siger det gør jeg tit, ja. Gert, don't trouble yourself. Godt, og så har vi jo... jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det her det var en sviner, eller om det var... Det var ja, det ved jeg, I må selv lige vurdere. Why me? Barbarella, I have no armies or police, and I can't spare the presidential band. Jeg kan rigtig finde ud af, om det var... Det var om hun skulle være glad for, at ja, hun er under han bandet. Han skulle bruge orkester, for fanden. Det er fordi, han er jo ikke her mere. Han er jo ikke noget politi mere. Fordi, men han har et band, han kan sende efter dem, tænker han. Og lad I også mærke til det, Vulcan Live Long and Prosper-agtige tegn, de lavede til hinanden i starten? Ja, de lavede den der V-tegn. Ja-agtige ting. V-agtige ting, tænker jeg. Love. Så det, men det er også lige et par år efter Star Trek, så det giver god mening. Bum, bum, bum, bum, bum. Og så var det de her dårlige, dårlige forsøg på at være, sjove. Med den der dejlige underlægning. Jeg elsker det der soundtrack. Jeg elsker det der, hvor hun har sex med ham der børneslaven der. At der så vi ser ikke de sex, men man ser det der, det bare kører rundt sådan. Og det bliver bare ved med sådan i 3 minutter eller sådan. Og så slipper vi til, at vi er tilbage, og så ligger hun der. Ja, hun ligger bare og vrider sig i ekstase derinde. Helt fra den, og han er ved at tage sit tøj på. Han er ude og reparere skibet. Han står og kigger på det der kæmpe enorme hul, der er i siden af hendes skib, og siger ganske roligt, jeg tror, jeg har fundet problemet. Flot. Men det har han jo ikke, fordi rumskibet bliver repaired backwards. Ja. Godt, så kommer den her. Hun, okay, det er så for scenen før. Flyet er ved at synke ned, og hun spørger. What are our chances? Present possibilities of non-destruction are 0.00002 to 10,000. Så chancen for ikke at gå i stykker er 0,00002 til 10.000. Og hun siger, ja okay, Og jeg sad bare og tænkte, hvad var det lige, du sagde der? Det, ja, nå, okay. Men jeg tænkte også på, der tænkte jeg også på C-3PO faktisk. Han snakker jo også om de der i Empire Strikes Back, snakker jo hele tiden om chances of, the, of surviving an asteroid field is bla bla bla to something something. Jamen det er rigtigt, det er rigtigt. Så jeg ved ikke om han er inspireret af computeren. Det kan godt være. Godt, og så har vi den her dejlige scene, som vi alle ønskede, vi sad i. If there's anything you need or that I can do, please tell me. Well, you could let me make love to you. Make love, did you say? What do you mean? You don't even know my psychocardiogram. Det er jo... Hvad tænker han på? Ej, hun spiller ikke hard to get der. Nej. Det kan godt være, hun lige siger det der med psychocardiogram, eller hvad det er. Men så bagefter siger han også, ja okay, så lad os prøve det. Det er meget okay. Altså, jeg synes, det er okay at funde på det med de piller og hvad ellers de nu... altså, jeg synes, der var der nogle sjove idéer i en sci-fi-film, hvad jeg synes, der var nogle gode idéer, og det er det, jeg kommer for. Det er også der, hvor de der, altså det der med idéerne, det er også der, hvor de ligger der bare, og det er bare damper, og det er bare hæs over det hele, tænker man bare. De ligger der med de der vandpiber, de der damer, de er bare fuldstændig dopet. Og så spørger han, hvad det er. Så siger han, essence of man, man. Ej, hun siger ikke man. Essence of man. Så der gik lidt dude over hende. Ja. Ej, det er jo hende der. Jeg kan også godt lide det, at hun bliver spurgt af Dildano, om alle øf-women, den har du måske. Nej, om alle Earth-women's, siger jeg så, om alle Earth-women, de ligner hende. Og om hun er sådan, hun er over average, eller om hun er sådan almindelig. Hun er lidt middelmåde. Hun er above average, about average. Ja. Så, okay, tænker okay. Jeg så. Det er et okay niveau, de holder i fremtiden. Ja, det må man sige, det må man sige. Så kommer vi til scenen her, hvor hun er forsvundet, og han går fuldstændig i panik. Det er bare et fuldstændig fantastisk navn, hun har. Barbarella. Man kan næsten lave en sang bare over navnet, ikke? Altså, det er fantastisk. Ja, og så... Det er nok, fordi vi er ude i fremtiden. Vi ved, vi er blevet klogere, men sætninger som dem her er bare sjove. I'm here on the orders of the President of the Republic of Earth. I'm here to find Duran Duran. Det er bare sjovt. Where's the concert? Det er simpelthen fantastisk. Det er bare godt, men ja. Men hedder han ikke Durant med D til sidst? Nej. Jo. Ja. Jo, Durant. Ja. Men de er nok inspireret i hvert fald kraftigere, det her går jeg forestille mig. Ja. Det er det jo sådan lagt... Ej, de siger det jo. De siger det. De har nævnt, at de var, så... Så ja, godt. Og så kommer vi til lederen, vores Han Solo, vores leder af rebellerne. I'm Dildano, head of the revolutionary forces. This is our headquarters. Dildano. Han var klart det bedste film med David Hemmings. Og det er simpelthen fordi jeg stadigvæk, jeg synes han var fantastisk i Argentos Deep Red. Ja. Og jeg synes næsten alt, jeg har set ham i siden, at han har været genial, og det var han altså også der. Det tog lidt tid, inden jeg opdagede, at det var ham fra Deep Red. Det er også langt siden, jeg har set den, men det er en lidt anden rolle. Ja, lidt. Men han er stadigvæk i Europa der jo. Altså. Ja, ja. Han lavede jo mange film i Europa. Rigtig mange film. Blow Up, det var jo Antonioni. Det var jo også det var England og med Antonioni som instruktør. Ja. Ja. Der var jo faktisk en anden, der havde fået rollen, nu kan jeg ikke huske, hvem det var, før ham. Og han skulle også have haft en lidt mere hardcore sexscene med Jane Fonda, men den synes de blev lidt for alvorlig. Så den klippede de ud og satte ham ind i stedet for, fordi han var lidt mere kantet og sjov at se på. Så, han er fantastisk, fordi han er virkelig sådan den der... tegne på den der impotente mand, ikke? Fordi han hedder godt nok Dildano, men han gider ikke knalde hende, vel? Og han kan ikke få noget til at virke overhovedet. Der er intet, der virker i hans lærer der, eller hvad du kalder det. Ja. Det dår! Det er fantastisk. Og den der knap, der falder af, og så den der, hun bliver suget op i, og den går sådan lige så langsom, og så det er totalt fail, den der. Og det, ligesom, og det her. And our password will be... Can fire Pushkin with Golgari Queen Rubble Leclan de Silio Go Go Go? Can fire Pushkin with Golgari Queen Rubble Leclan de Silio Go Go Go? Exactly. Exactly. Altså det er sådan helt, det er sådan helt Monty Python. Det er der, we are the knights. Say, ikke tikke tikke tikke, katao, katao. Ja. Og det er sådan nogle ting som den der. Det kan godt være, det kan godt være filmen ikke som helhed er særlig sjov eller morsom, men der er kraftet med nogle ting der i, der er sjov og totalt underlig. For eksempel han, hendes engle fuglemands ven ting. Og ja, jamen det ved jeg ikke, det ved jeg ikke. Jeg synes det er morsomt. Jeg synes han var lidt, han irriterede mig lidt, det der engle. Jeg forstod ikke hvorfor det der engle element skulle ind over. Han er en fuglemand. Ja, okay, men ja, okay, men så siger det der. Han refererer sig selv til en engel, som en engel. Ja, fordi så de siger jo der til sidst, så siger de, hvorfor reddede du ham efter? Hvorfor prøvede du at redde ham efter alt, eller hvorfor redder du hende efter alt det hun har gjort? Ah, men han er en angel, og angels they don't remember, eller hvad er det han siger? Have no memory. An angel has no memory, siger han. Yeah. Og så er det problem løst. What the fuck? Jo, men så slutter filmen jo også, kan man sige. Ja. Ja, det er meget, meget underligt. Ja, så er det meget. Ja, jeg sad også og tænkte, hvorfor delen tager de hende med? Hun var jo tyrannen over alle tyranner, og ja. Ja, men hun var jo også lidt hot, ikke? Så det kunne jo være. Det er rigtigt, det er rigtigt. Han havde chancen for en. Det kunne han ikke se, jo. Det kunne han ikke se. Ej, men det kunne Barbarella måske se. Ja, jeg synes, hvad hedder det, Professor Pinks måde, han ser, at Barbarella, hun er hundkøn. Ja. Det var ret genialt. Den tror jeg vil til at bruge. Det må man sige. Det var meget hands on. Ja. Så var der maskinen, som Barbarella jo får ødelagt af her. Look, energy cables are shrinking. You can turn them into faggots. Der tænker jeg sådan, okay. Der får vi i hvert fald lige understreget, at det er. At vi er i 60'erne. Det er en heteroseksuel seksualitet, vi snakker om. Ja, det må man sige. Fordi det, er jo nærmest, det bliver jo nærmest brugt som et skældsord her, ikke? Altså, ja. At når noget det er svagt eller ikke seksuelt opstemt, så er det bøsset. Ja. Ja. Jamen, det er rigtigt. Hvad var jeres tanker om maskinen? Jamen, det er fuldstændig fantastisk. Sådan en vil du også. Jamen det er fuldstændig fantastisk, fordi at det er det tætteste, de kan komme på at vise. Det er sådan en tilfredsstillelsesklaver, ikke? Og det er jo det tætteste, de kan komme på at vise så grafisk sex mellem to mennesker på en sådan almindelig film, tror jeg. Fordi de står begge to, og han arbejder. Han arbejder jo virkelig med de der tangenter, ikke? Og hun ligger der og virkelig vrider sig, ikke? Og de sveder begge to, og det er sådan, og de sveder begge to, og der drypper ned med sved, og det bliver vildere og mere intens. Så det er jo sådan en fuldstændig simulering af. Og så det er alle mænd, de frygter, hun ødelægger den simpelthen. Ja. Hun ødelægger maskinen. Ja, hendes seksualitet, den er simpelthen. Den er for vild. Den er for vild, til maskinen kan simpelthen klare det, så den bliver sådan overblæst. Godt, jamen. Jeg tror, vi skal til at runde lidt af, så har I nogle ting, I gerne vil have vendt? Noget, vi har glemt? Kan vi lige snakke om den slutning, da? Doomed! Yeah. Doomed! Alle på den her planet, så vidt jeg forstår, de dør. Alle dør. Nej, nej. Det gør de ikke. Ham, englen og tyrannen overlever. Ja, okay. Alle minus de to dør på den her planet. Alle sammen dør. Og alligevel så, det har ikke, altså, hun reagerer overhovedet ikke på det. Altså, jeg ved ikke, er hendes mission en succes, hvis en hel planet er død? Men hun er ja, for det var ikke vores. Hun afværgede krig. Hun afværgede også krig. Ja. Okay, men det er mærkeligt. Det jeg synes alligevel, det var lidt mærkeligt. Vi ser alle dø, og vi ser nogle af dem sådan dø på frygtelig måde. Vi ved, der er børn og alt muligt her på den her planet. Og så alligevel så er det sådan en happy ending. Collateral damage. Men det er jo en typisk come-out, det der. Here's to your collateral. Det er totalt cop-out. Ja, det er en lidt cop-out. Altså, nej, det er sådan, hvordan fanden ender vi det lort her? Yeah. Yeah. Like, in the end, everybody dies, ja. Og så har vi to tilbage, så hvis det bliver en kæmpe succes, så laver vi kraft med to med de her tre karakterer. Vi har den onde, vi har den gode, og vi har en hjælper. Fint, afsted. The Quest for men more sex. Hendes, fra tegneserien var det jo også netop bare et hop fra planet til planet, så det betyder ikke så meget, okay. At de dør. Men generelt synes jeg hele vejen undervejs, at hun har været pænt blæst med sådan pænt virkelighedsfjern i forhold til, hvad der skal til. Hun er også ligeglad med, at han pisker børn, ikke? Så, altså, og de var sgu også træls. De har jo også pusset dukker på hende. Og det er hun ikke, det er hun overhovedet ikke ligeglad med. Hun er faktisk besvimet. Ja. Hun ser det jo faktisk ikke. Ja, okay. Godt. Men det var også det der, altså, det var jo også en... Det er også en cop-out, det der, som du siger, eller sådan en sidestep. Det er jo også det der med, at an angel has no memory. Ah, okay, jamen, så er det helt i orden. Men hvordan kan du så huske, hvem Barbarella er? De har selvfølgelig haft sex, så det hjælper. Ja, den første, han har haft sex med. Altså, han får jo sin flyveevne tilbage, fordi han har haft sex med Barbarella. Altså, det er ligesom, han får sin potens tilbage, ikke? Og hun ligger nønner sjovt, hver gang hun har haft sex med nogen. Ja, ja, hun er jo sådan stadig i sådan en efterrus. Ja, ja, ja. Godt, jeg synes lige, vi tager en runde, hvor I kan få lov til at fortælle, hvad I synes om filmen, og om det er en, I synes, folk skal se. Den ligger jo kvitterfrit ude på Netflix, og sådan danske. I dag i HD. Det gør den. Så man virkelig kan se, hvor ringen den er lavet. Ja. Gert, vil du starte? Jamen, jeg synes rent faktisk, den her, det er en okay underholdende film. Jane Fonda, hun er rimelig lækker, som alene på grund af hende skal man se det, men også fordi det er sgu sådan en 60'er film, som man ikke, den er dateret, ja, men det er ikke noget, man fundet i hovedet, jeg sidder og glor på. Det er rigtigt. Og jeg tror faktisk, det bliver en fed film at sidde og se sammen med nogle kammerater, mens man får nogle øl. Ja. Det tror jeg sagtens, den kunne altså, holde det sig. Tænkte jeg også, dengang jeg sad og så den, tænkte, hold kæft, man, hvis jeg var lidt mere fuld. og så er der nogen, der synes, den var lige så sjov, eller lige så åndssvagt, som jeg ville synes, så tror jeg, det var sjov, fordi jeg så meget af den alene, fordi Maria, hun sagde, den gider jeg fandme ikke se. Hun så noget af den scene, den er godt nok. Den er meget sådan 60'er-agtig, sagde hun. Det synes hun var meget spændende. Men så var det også lidt, ej, den gider jeg fandme ikke se. Godt, Christoffer, vi kan lige... Ja, altså, jeg har jo lavet en tagline. Ja, og det kan jo ikke være anderledes end, she came, she saw, she conquered. Sådan, og i den rækkefølge faktisk. Og i den rækkefølge, det er meget, meget vigtigt. For det er sådan, det kører i filmen. Ja, men altså, som sagt, jeg synes sgu egentlig, det var, altså, jeg synes sgu, den havde mange sådan mindeværdige øjeblikke. Altså det der tilfredsstillelsesål. Jeg synes, jeg er fuldstændig fantastisk. Det er ret det. Sådan vil du også have. Ind på eBay. Ja, så er der, de leger så meget med, altså, også det der med den der usynlige nøgle og sådan noget, det er også fuldstændig åndssvagt, men det er jo også samtidig lidt sjovt, ikke? Altså, det er jo lidt sådan en leg, det hele, ikke? Altså, det er sådan en fantasileg, sådan en, ligesom voksne mennesker, der leger krig næsten, eller leger fantasileg, ikke? Altså, den er meget sådan, den har meget det der legesyge over, så det kan jeg godt lide. Altså, det giver den noget friskhed og noget energi, synes jeg. Og den er sgu ikke, jeg kan næsten garantere, at man ikke har set en film, der ligner den her. Fordi den har den der 60'er craziness over sig, hvor man tænker, okay, de er edderhugget fået røget noget hest i forbindelse med udarbejdelsen af det manuskript. Du tænker på dræberundulaterne. Ja, yeah, the birds der, eller ja, det er også bare... Jamen, det er rigtigt, det er rigtigt. Ja, og så den der grønne ting igen. Den der fuldstændig creepy grønne ting, der slæber mig stadig på de der ski, og så smiler på den der klamme måde. Du har et barndomstraume der. Vi kører over til Niels. Ja, altså jeg var ikke rigtig helt op og ringe over den. Men jeg synes, der var mange fine idéer i, og der var... Altså, der var nogle gode ting i, selvfølgelig, som for eksempel, at Jane Fonda, hun gjorde det rigtig godt. Og David Hemmings, selvfølgelig. Ja. Men... Nej, jeg synes ikke rigtig, den fik noget ud af de der 9 millioner, jeg kunne se, den har kostet. 9 millioner dollars, den kostede en gang der i 68. Du skal lige huske på, at den har indtjent 649 millioner. Nej, men det var ikke det. Lige. Men samme år, den er produceret af Dino De Laurentiis. Og samme år, der producerede han en anden en, Danger Diabolique, af Mario Bava, han instruerede. Ja. Og som også er baseret på en tegneserie. Den havde et budget på $400,000. Og den ser dyrere ud end den her. Men den er heller ikke ude i rummet. Nej. Nej, det var den her også knap nok, altså. Den er faktisk ret god. Den og er, det er, den er det med fed. John Philip Law, ham der spiller Pygar, England her i, det er ham, der spiller Diabolik. Ja, det kan være. Og hvis der er nogen, der... Og Diabolik, det er jo, at dem er, at de sådan efterligner lidt i BC Boys-videoen, Body Movin'. Ja, ja. Og den vil jeg anbefale, sådan set, i stedet for den her. Det kan være, vi skulle se den på et tidspunkt, faktisk. Jamen, jeg har den stående, så jeg er klart med. Jeg synes, den er fed. Ja. Så godt. Og den har kostet $400,000 i forhold til den her kostet $9 million. Og det var så også fordi Mario Barber, han kunne få meget ud af ingenting. Ja. Men det siger jo også noget om instruktørerne indimellem. Ja, og Roger Vadim, han var en elendig instruktør. Han var god til at få damer, eller lave damer, eller man kalder det, men han kunne ikke lave film. Ja, det var det, han skulle. Ja. Det kunne være, det var det, han fik damer på, måske, at han var filminstruktør, det ved jeg ikke. Ja, det er nok heller ikke den første, der har gjort det, og nok heller ikke den sidste. Så. Nej, jeg synes faktisk, jeg er nok mere i samme vogn som Gert og Christoffer. Det er den her slags film, jeg godt kan lide. Altså jeg ved ikke hvor mange gange jeg har lyst til at se den sådan lige på det i det næste stykke tid, men jeg synes det er fed. Jeg kan godt lide den her slags film. Så jeg synes klart at man skal se den, hvis man er med på noget der er meget kitsch og meget meget bare hud, så den er måske ikke så familievenlig. Men jeg tror den er fed til en aften med gutterne. På samme måde som vi sagde det med Troll 2 eller noget i den retning. Jamen altså det er jo også sådan en film for en svunden tid, ikke? Altså det er jo en film fra en tid hvor man ikke var bange for at vise bryster og sådan noget i en film. Mm-hmm. Altså det skal vi have tilbage. Jamen altså forstået på den måde, man ikke var bange for at have seksualitet som en del af filmen, ikke? Altså det har man jo ikke ret meget i dag. Altså der var også i 80'erne, der skulle de have til knald, ikke? Men var der ikke noget med at I korte Shame som nummer 1? Seksualitet er ikke en god ting der i. Men det er en vigtig del af det, jeg har forstået. Jo, men ja. det er nærmest seksualitet som en forbandt. Men der er hun også nøgen i, vil jeg sige. Der ser vi hende nøgen. Ja, det er rigtigt. Altså, jeg vil sige, altså der er jo stadigvæk vi har jo stadigvæk en hel masse af de her billige amerikanske sleazy film. De bliver altså stadigvæk lavet, hvor der er patter for alle pengene, altså. Ja. Nu tager sådan noget. Nu er de godt nok ikke helt nøgen, så vidt jeg mindes, i Bikini Bandit, men altså, der er jo sådan nogle serier, hvor det bare er sådan noget chicks with guns, ikke? Ja. Altså, der er også sådan en New Guns with Big Guns, tror jeg, der den hedder. Ja. Den ligger også på Netflix. Det kan man se i stedet for. Godt, jeg synes, vi skal runde af, og måske løfte sløret for noget, vi regner med at starte inden for det næste stykke tid. Der vil vi med et par ugers mellemrum tage nogle lidt større filmemner op, som en lidt ekstra del i vores podcast, kører vi selvfølgelig videre med, som vi plejer, men som en lille ekstra ting, tager vi noget nyt og spændende op. Vi tager nogle lidt større emner op, så det kan godt være, at det bliver måske lidt længere podcast, men det synes vi ikke rigtig gør sig noget. Og første gang, vi prøver det her, der kunne det godt være, at vi kommer til at snakke om et eller andet, som folk kender til. Det ved jeg ikke, det må I høre mere om. Jeg vil tro, der går et par uger eller tre, så har vi det op. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Og det håber jeg også, I gør. Og indtil da, så synes jeg, I skal finde os ind på Facebook. Skriv hej til os. Skriv, hvis der er nogle film, som I simpelthen bare ikke kan leve uden, at vi snakker om. Så vil vi, måske gøre det. Alt efter, hvor meget nudity der er der i. Det er selvfølgelig, det er en væsentlig faktor, og hvor meget fandamme også. Hvis de to kan kombinere, så er det faktisk perfekt. Og nu nænte jeg også. Har du ham ikke? Kan jeg ikke lige få trublet? Du kan godt få, nu skal vi lige se. Så kan burde faktisk få som ringetone. Jamen, jeg kan godt lide, jeg kan også godt lide den der, hvor han går op. Tak, tak. Nu er jeg, perfekt. Nu er jeg godt tilfreds. Ej, jeg siger, det skal nok blive godt. Det glæder jeg mig også til, men jeg vil også sige, at det er altid dejligt at høre, hvad folk tænker omkring os derude, synes jeg. Eller bare, hvad de tænker generelt. Ja, hvad også de tænker. Altså, så skriv til os. Skriv, hvis I har noget på hjertet, godt eller dårligt. I kan også skrive til os ind på vores hjemmeside, dfn.dk, eller der tror jeg endda også, der er en mailadresse, hvis det er det, I har lyst til. Og så tror jeg bare, at vi skal sige tak for i aften, og så ses vi igen om 14 dage med noget så spændende som The Warriors. Det bliver godt. Det bliver rigtig godt. Det bliver det, rigtig godt. Det glæder jeg mig meget til. Jeg har jo aldrig set den, og jeg ved, du har snakket, eller jeg har hørt dig snakke rigtig meget om den film, så ja. der er lagt i ovnen. Vil jeg sige. Hvem er os laver det med flaskerne den aften? Der? Det skal jeg nok. Det gør du. Okay, fint. Yes. Tak for i aften. Hej hej. Tak for i aften. I'm Dildano, head of the revolutionary forces. This is our headquarters.